somebody who will talk to me. Well, I'm here all alone. When those home will find it someday. There's no reason to cry, for days gone by. Touch to comfort me, but I'm here all alone. When those home will find it someday, there's no reason to cry, for days gone by. From my eyes, a hurricane is on its way. Oh, you can call it Carter with a K. Το κομμάτι λέγεται Carla with a K από το συγκρότημα των Hooters. Το μεγαλύτερο ροκ συγκρότημα όλων των εποχών δεν μπορεί κανένα να ξεπεράσει αυτό που ακούει στο όνομα Rolling Stones. Σε εκείνη την καταπληκτική δεκαετία του 60, όχι ότι δεν ήταν καταπληκτική και τη δεκαετία του 70, και μέχρι τώρα εμφανίζονται. Έχουν κάνει όλες τις υποχρεώσεις τους για τη μουσική και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο από αυτούς, απλά να υπάρχουν. Ηχογράφησαν τα πάντα και αυτοί όπως οι Beatles, και υπάρχει ένα τραγούδι στο Backstreet Girl που θα ακούσουμε τώρα, γραμμένο από τον Mick Jagger και τον Keith Richards. Εδώ παίζει και ο Brian Jones, γιατί είναι αυτής της εποχής, Bill Wyman, Charlie Watts, ο Jack Nitzsche και ακορντεόν. Αυτοί οι τύποι από τότε ήταν μικρά παιδιά όταν το ηχογράφησαν αυτό. Είμαστε στο 67. Ήξεραν τι θα πάρουν για να παίξει ακορντεόν. Πήραν έναν καταπληκτικό που λέγεται Nick DiCaro, έχει φύγει από τη ζωή, που έχει παίξει πάρα πολλές σπουδαίες ηχογραφήσεις εκείνη την εποχή. Backstreet Girl, Rolling Stones. Just want you to be around. Please come right up to my ears. You will be able to hear.